radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht, een goedenavond. De sinds afgelopen weekend vermiste twee tienerbroertjes uit een asielzoekerscentrum in Gulpen zijn vanavond teruggevonden in de Duitse Aken. De uit Eritrea afkomstige Matema Moulay Hagos en zijn 4 jaar jongere broertje Henok verbleven al enige tijd in bungalowpark Landstrade. De jongens blijken nu zelf te zijn weggelopen en werden rond het avonduur aangetroffen in Aken, vlak over de grens bij Kerkrade. Tussen 2007 en 2009 zijn 50.000 tot 100.000 mensen in Nederland besmet geraakt met Q-koorts. Maar er zijn nog altijd een paar honderd mensen die ziek zijn zonder dat te weten. Stichting Q-Support probeert de patiënten met een nieuwe campagne te informeren. De stichting is nu bezig met een landelijke campagne op NPO en volgende maand zijn er ook spotjes te horen op Q-Music. De inwoners van Mallorca zijn helemaal klaar met toeristen. De angst voor terreur zit er stevig in bij vakantiegangers. Ze laten Turkije, Egypte en Tunesië links liggen en kiezen nu voor bijvoorbeeld Spanje of Portugal. Op het eiland gaan stemmen op om de capaciteit van hotels in te perken. De regering herinnert de bewoners aan de 12 miljard euro en de 150.000 arbeidsplaatsen waar de toeristen ook voor zorgen. Het weer. Vanavond is er vrij veel bewolking. Er valt soms een spatje regen en het wordt niet kouder dan 8 tot 6 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Dag luisteraars, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering met vandaag in het nieuws. Anti-BDS-conferentie in Los Angeles. De Bijbel ouder dan gedacht. Superterreurcel in Europa actief. Maar eerst muziek van Hans Kranzlin, My Rock. You have been my resting place. You have been my comfort. You have been my shelter through the storm. You have been my resting place. You have been my comfort. You have been my shelter through the storm. My trust in you, for all else fades away. I put my trust in you, only you remain. Rock of ages, oh ancient of days. I fall on the rock in the quiet place. I fall on the rock in the raging seas. I fall on the rock so I can stand. I fall on the rock in the quiet place. I fall on the rock in the raging seas. I fall on the rock so I can stay. I put my trust in you, for all else fades away. I put my trust in you, only you remain. Rock of ages, oh ancient of days. Rock of ages, oh ancient of days. Put my trust in you. I put my trust in you. I put my trust in you. En hoe is dat met u gesteld? Heeft u ook uw vertrouwen gesteld in de eeuwige, de heilige, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël? Hans Kranzlin en My Rock hoort u. In Los Angeles is een grote internationale anti-BDS-conferentie afgesloten. een internationale coalitie die meer dan 50 Joodse en pro-Israël belangengroepen vertegenwoordigde, ontmoetten elkaar dit weekend in Los Angeles om een strategie te bespreken over de groeiende boycot, desinvestering en sancties, de BDS-beweging, tegen Israël. Gastheer was de pro-Israël onderwijsorganisatie Stand With Us. De conferentie die de naam droeg, de strijd tegen de boycottbeweging tegen Israël, en bijgewoond werd door enkele honderden studenten, docenten, professionals en anderen, hadden 2 dagen van lezingen, paneldiscussies en strategische sessies met een spreekbeurt door de befaamde professor van Harvard Law School, Alan Dershowitz. De verschillende sessies waren gericht tegen de BDS en zijn evenorganisaties op verschillende terreinen, waaronder op de campus, in het juridische strijdperk, in kerken, in de samenleving, in het bedrijfsleven en in de cultuur. In een interview met The Algal Miner vertelde Gerald Steinberg, en hij is directeur van de in Israël gevestigde watchdog over NGO-organisaties, dat er een hele sessie gewijd was aan het geldparcours. Op sommige gebieden dagen we BDS uit in 1-op-1 gesprekken, of op het niveau van de detailhandel, of door rechtstreeks discussies met BDS-advocaten, of door ontmoetingen op de campus. Maar wat we doen is op zoek gaan naar het grote geheel en om te ontdekken wie is de financier van de verschillende groepen achter de BDS-beweging. Een andere sessie ging over de voortgang in toegelaten anti-BDS-wetten in het afgelopen jaar. Jacob Milner van het Israel Project zei dat ze van 0 landen met dergelijke wetgeving naar 7 landen zijn gegaan, waar anti-BDS-wetten zijn aangenomen en er nog 7 zijn in afwachting hiervan en nog een aantal anderen overwegen aan actieve deelneming. Noah Pollack, uitvoerend directeur van Emergency Committee for Israel, benadrukte hoe deze aangenomen wetten de campusstrategieën hebben aangevuld. Aan BDS-activisten op de campus laten we zien dat ze het op hoger niveau niet kunnen winnen en dat er geen universiteiten BDS ondersteunen om niet hun subsidies in gevaar te brengen of anderszins de wet te overtreden. En dat ontmoedigt hen, zei hij. En daarbovenop, sommige studentenleiders ambiëren een hoge openbare functie na het afstuderen. Ze zouden zich wel 2 keer bedenken om de BDS op de campus te steunen, wanneer dit hen zou achtervolgen bij het verkrijgen van een hoge functie bij de overheid of in het bedrijfsleven. 1 thema dat herhaaldelijk werd benadrukt tijdens de conferentie was de noodzaak voor de pro-Israëlische gemeenschap om samenwerkingsverbanden te zoeken met andere groepen. Successen op dat terrein werden beschreven door David Walker van Christians United for Israel, die onlangs een groep van 35 Afro-Amerikaanse leiders heeft begeleid op een onderzoeksmissie naar Israël. Studenten voor rechtvaardigheid in Palestina proberen het lijden van de Afro-Amerikanen te vergelijken met die van de Palestijnen om uiteindelijk een dubieuze verbinding te leggen om zo meer mensen tegen Israël op te zetten, zei hij. Maar in tegenstelling daartoe herinneren wij onze kiezers aan de grote pro-Israël erfenis van Martin Luther King Jr., evenals de gedeelde geschiedenis van Joden en Afro-Amerikanen in hun samenwerking om burgerrechten te bevorderen. Rose Rothstein, directeur van Stand With Us, die verwees naar een pro-BDS strategische conferentie die gelijktijdig in Ramallah werd gehouden bij de Palestijnse autoriteit, zei: "Wij geloven dat de beste manier om deze laatste bedreiging voor Israël, de BDS, te verslaan, is om zich te verenigen en onszelf te onderwijzen en om samen effectieve en gecoördineerde strategieën te ontwikkelen en het vormen van een netwerk van betrokken professionals en vrijwillige activisten." In zijn afsluiting merkte Dershowitz op hoeveel hij van de verschillende sessies had geleerd, ook van de vele studenten die aanwezig waren. "Ik ben optimistisch over het feit dat we deze strijd tegen BDS zullen winnen, gebaseerd op de passie, de intelligentie en de liefde voor Israël." Aldus Dershowitz. Een nieuwe blik op oude fragmenten suggereert dat de Bijbel ouder is dan gedacht. Ingewikkelde handschriftanalyse van de 2600 jaar oude Hebreeuwse teksten bevestigt een wijdverbreide geletterdheid in het koninkrijk van Juda voor de ballingschap, wat suggereert dat de basistekst in die tijd had kunnen worden geschreven voor de Bijbel. De analyse van de geschriften uit de eerste tempelperiode, die waren geschreven op potscherven, geeft aan dat de Bijbel eerder kan zijn geschreven dan sommige geleerden tot nu toe geloven, zo hebben onderzoekers van de Tel Aviv University gemeld. De meeste wetenschappers waren het erover eens dat de belangrijkste bijbelteksten in de 6e eeuw voor Christus werden geschreven, tijdens de Babylonische ballingschap en na de vernietiging van de Eerste Tempel. maar de verzameling van militaire orders die geschreven is in het Hebreeuws is gedateerd einde eerste tempelperiode en ontdekt in de Negev-woestijn en werpt een nieuw licht op de leeftijd van de oude Bijbelse teksten. Met de hulp van genuanceerde en geavanceerde beeldherkenningsapparaten gecombineerd met complexe software van de Tel Aviv University hebben onderzoekers vastgesteld dat de reeks van 2600 jaar oude inscripties werden geschreven door tenminste 6 verschillende auteurs. Wat aangeeft dat geletterdheid in het koninkrijk van Juda veel meer verspreid was dan tot nu toe werd aangenomen. Deze vondsten, die maandag werden gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Proceedings van de National Academy of Science, maakten het mogelijk dat de vroegste boeken van de Bijbel zijn geschreven voor de ballingschap en tijdens de eerste tempelperiode, zei archeologisch professor Israël Finkelstein. Er is een verhitte discussie gaande over het moment van de samenstelling van de belangrijkste boeken van de Bijbel, zegt Finkelstein, die het team van onderzoekers samen met hoogleraar natuurkunde Eliezer Piasecki heeft geleid. Maar om deze vraag te beantwoorden, moet men de vraag in een breder perspectief stellen. Wat was het niveau van de geletterdheid in Juda aan het einde van de eerste tempelperiode? En hoe werd de alfabetisering opgesteld, toen zij later onder Persisch bewind kwamen? Bekend geworden als de Arad Ostraka werden de geschriften ontdekt in de ruïne van een oud-Judees militair fort in de buurt van de Negev in de jaren 60 en bestaan voornamelijk uit alledaagse militaire orders met inbegrip van opdrachten met betrekking tot de beweging van troepen en de bevoorrading van het kleine garnizoen dat daar was gestationeerd. Het team van archeologen, natuurkundigen en wiskundigen ontwikkelden gespecialiseerde beeldherkenningsapparaten, moeilijk woord, en algoritmen om te fotograferen, te digitaliseren, om het handschrift van de zendbrieven te analyseren van 16 inktinscripties op keramische scherven. Het team gebruikte multispectrale beeldvorming om Hebreeuwse letters die na verloop van tijd gedeeltelijk verloren waren gegaan, met behulp van een computeralgoritme te reconstrueren en te analyseren om de verschillen in de handschriften te ontdekken. Promovendus Ari Schaus, die heeft geholpen bij algoritme, zei dat het eerste keer was dat een dergelijke technologie is toegepast voor handschriftanalyses van oude Hebreeuwse inscripties. We ontwierpen een algoritme om onderscheid te maken tussen de verschillende auteurs. Toen hebben we een statistisch systeem ontwikkeld om onze bevindingen te toetsen, zegt onderzoeker Barak Sober. Door waarschijnlijkheidsanalyses hebben we de kans uitgesloten dat de teksten zijn geschreven door één auteur. Meerdere schrijvers geven aan dat lezen en schrijven tot de mogelijkheden behoorden in de militaire commandostructuur van generaal helemaal naar onderen tot de onderofficieren. Geletterdheid bestond op alle niveaus van de administratieve, militaire en priestelijke systemen van Juda. Lezen en schrijven waren niet beperkt tot een kleine elite, zei Piasecki. Hoewel het onzeker is hoeveel van het 100.000 man sterke koninkrijk van Juda kon lezen en schrijven, schatten de onderzoekers in dat er honderden waren geletterd. Volgens Piasecki kan het bestaan van een educatieve infrastructuur het mogelijk hebben gemaakt dat Bijbelse teksten op deze manier tot stand zijn gekomen en zijn vormgegeven en deze de basis vormen van de Judese geschiedenis en theologie. Hoewel er een hogere graad van geletterdheid was in een bepaalde periode, wil dat nog niet zeggen dat in die tijd noodzakelijkerwijze ook de Bijbel is geschreven. Bijbelse teksten hoefden ook niet te worden geschreven door veel mensen of gelezen door veel mensen om op schrift gesteld te zijn, aldus professor Edward Greenstein van Bar-Ilan Universiteit aan de New York Times. In de afgelopen jaren hebben veel wetenschappers bijgedragen aan de samenstelling van een groep Bijbelteksten van het boek Jozua tot aan het tweede boek van Koningen. Tot na de periode van de belegering, zei professor Finkelstein. Die theorie stelt dat Bijbelse teksten werden geschreven als gevolg van de ballingschap in Babel, toen de samenstellers begonnen na te denken over hun verleden en toen hun geschiedenis toevertrouwden aan het perkament. Finkelstein zei echter dat hij lang heeft geloofd dat deze teksten in de laat 7e eeuw voor Christus in Jeruzalem zijn geschreven, voor de belegering. Hij zei dat deze studie deze theorie ondersteunt. Het is de eerste keer dat we empirisch iets in onze handen hebben, zei Finkelstein. En empirisch onderzoek is dat berust op waarnemingen. Shmuel Achitof, een Israëlische bijbelgeleerde die niet deelnam aan de studie, gelooft ook dat de geletterdheid in het oude Juda wijdverspreid was voor 586 voor Christus en dat de Bijbelse teksten in kwestie werden geschreven voor de belegering van Jeruzalem. Hij zei dat hij gelooft dat dit duidelijk is door middel van een literaire analyse van slechts de Bijbelteksten. Ik heb geen algoritmes nodig, grinnikte Achitof. Ja, en zoals u van Radio Israël bent gewend, zijn er diverse bronnen die wij wekelijks raadplegen voor het nieuws wat u elke week krijgt voorgeschoteld. De ene keer zijn het er 3, de andere keer zijn het er 5, de andere keer zijn... We hebben zelfs meer dan 30 bronnen. Een van de bronnen die wij ook regelmatig raadplegen is Israel Today. En wat staat er online? Israel Today websites weer in de lucht na hackeraanval. Onze trouwe lezers hebben ongetwijfeld gemerkt dat de Nederlandse, Engelse, Duitse en Noorse websites van Israel Today de afgelopen paar dagen onbereikbaar waren. Inderdaad, dat heb ik dus ook gemerkt. En er geen nieuwsupdates via e-mail werden verzonden. Oorzaak was een gecoördineerde en aanhoudende aanval op Israëlische websites en servers die het hackersnetwerk Anonymous jaarlijks op 7 april uitvoert. Ik wist niet dat Anonymous ook tegen Israël zijn aanvallen uitvoerde. Dankzij Israëls uitstekende cyberbeveiliging hebben deze aanvallen nooit grote schade kunnen toebrengen aan de Joodse staat, maar ze veroorzaken toch aanzienlijke hinder en ongemak wanneer websites tijdelijk zijn beschadigd of offline zijn. En dat gebeurde dit jaar met de websites van Israel Today. De servers in Israël waar onze websites zijn gehost werden herhaaldelijk aangevallen, waardoor extra onderhoud noodzakelijk werd. Nu zijn ze weer online. En gelukkig maar. Alleen is helaas na woensdag 6 april een aantal geplaatste artikelen verdwenen. Haters van Israël, zoals de hackersgroep Anonymous, kunnen er dan wel in slagen kleine ongemakken te veroorzaken, maar hun pogingen om stemmen zoals Israel Today tot zwijgen te brengen zijn uiteindelijk zinloos. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen, want de God van Israël is natuurlijk ook de God die achter Israel Today staat. Ik maak nog even gebruik van een bericht op Israel Today, omdat ik het zo lachwekkend vind. IJsetend protesteren tegen verkoop van ijs in Israël? Vraagteken. Je moet natuurlijk wel consequent zijn bij een protestdemonstratie. Een groepje activisten van de BDS in de VS protesteerde dinsdag bij een bedrijf van de bekende Ben & Jerry's tegen de commerciële contacten met Joodse kolonisten van de Israëlische franchisehouder. Was het toevallig dat de demonstranten de jaarlijkse gratis ijsje dag uitkozen voor een demonstratie? Want hoewel ze willen dat alle anderen Ben & Jerry's boycotten wegens de zakelijke banden met de Joodse staat, hadden de demonstranten er zelf kennelijk geen moeite mee om een met Israël besmet ijshoorntje aan te pakken en op te eten. Hun indiscretie werd met een camera vastgelegd en op Facebook geplaatst door een tegendemonstrant die verbonden is aan de pro-Israël organisatie Stand With Us. En na dit ijskoude nieuws eerst maar eens muziek. Aliza is hier en Sar Shalom. With a heart that's sweet and true. my mouth that I may speak of you and your counsel that is pure. Pele, your words, El Gibor, Habiyat, Shalom. Van Aliza Sar Shalom. Wat is het toch een voorrecht om die USB-stick te mogen hebben waar al die prachtige muziek op staat van Radio Israël. We gaan verder met het nieuws. Vorige week had ik het er al even over dat het geweld in Israël en ook in Jeruzalem afneemt. Maar de vrees blijft hangen in een gehavend Jeruzalem. Terwijl de politie een daling van geweld vaststelt in de hoofdstad na maanden van aanslagen en de situatie lijkt te normaliseren, mijden veel bewoners van de stad nog steeds de oostzijde ervan. Een van Jeruzalems meest populaire Palestijnse hummus eetgelegenheden, Lina, bediende eens tot wel 100 Israëli's per dag, het grootste deel van haar klantenbestand. Maar na het uitbreken van het Palestijns-Israëlisch geweld afgelopen herfst zag het bedrijf een daling tot ongeveer 3 of 4 Israëlische maaltijden per dag. En ook veel Palestijnen verlaten de oude stad. Het is moeilijk geweest, zei Galab Zagadeh, de manager van Lina's. Het wordt langzaamaan een beetje beter, maar niet veel hoor. Sinds de afgelopen 2 weken zijn er ongeveer 10 Israëlische klanten per dag, allemaal oude stamgasten. Hoewel de 7 maanden durende golf van geweld lijkt af te nemen, mijden veel Arabieren en Joden nog steeds elkaars gebieden. Minder Palestijnen picknicken in parken aan de Joodse kant van de stad en beide groepen vermijden uitstapjes naar de oude stad, het gebied van heilige plaatsen van Jeruzalem, waar veel aanvallen hebben plaatsgevonden. Mensen voelen zich nog steeds niet veilig, zegt onderzoeker Marik Stern van het Jerusalem Institute for Israel Studies, die onlangs onderzoeken deed onder Israëli's en Palestijnen in de stad. Het gevoel van angst overheerst nog steeds. Over het algemeen is de sfeer verbeterd sinds de gespannen periode van het afgelopen najaar. Affiches met reclame voor pepperspray en zelfverdedigingslessen zijn overhangen door nieuwe met advertenties voor concerten. En ook bars worden weer bezocht. Tijdens de laatste marathon stroomden er zo'n 25.000 lopers vorige maand door de stad. De politie zegt dat Palestijnse aanslagen in Jeruzalem in de afgelopen weken sterk zijn afgenomen en stadsambtenaren doen er alles aan om de vrees weg te nemen dat bezoekers er slachtoffer zouden kunnen worden van plotselinge aanvallen in de straten van Jeruzalem. Jeruzalem is een van de veiligste steden in de wereld, zegt burgemeester Nir Barkat onlangs tegen verslaggevers, daarbij verwijzend naar lagere misdaadcijfers dan in New York of Chicago. Degene die nog het meest overtuigd moeten worden zijn de Israëli's zelf. Veel Israëli's, met name uit Tel Aviv en omgeving, die vroeger dagtochtjes of een weekend naar Jeruzalem gingen voor het bezoeken van de historische bezienswaardigheden en om het culinaire aanbod te verkennen, mijden de stad, de hotels en de restaurants nog steeds, volgens de uitbaters. Het aantal Israëli's dat in Jeruzalem hotelkamers boekte is met 10-20% gedaald sinds het geweld medio september uitbrak. Volgens Omer Yaniv en andere onderzoeken bij het Jerusalem Institute for Israel Studies. Eetgelegenen in de stad hebben verliezen geleden tot wel 40% volgens de horeca van Jeruzalem. Ja, ik noem het maar even horeca, het heeft natuurlijk een andere naam. Vier beroemde restaurants, het Frans geïnspireerde restaurant Eldad Vezeho en Cavalier, het Italiaanse restaurant Topelione en het uitbundige Georgische restaurant Recha hebben hun deuren gesloten of zijn verhuisd. Oorzaak van hun lege tafels? Angst. Deze aanvallen betekenen ons einde, zegt Lili Ben Shalom, de eigenaar van Recha. Bijna iedereen die tafels tussen oktober en december had geboekt, hebben hun reserveringen geannuleerd. Daarom verhuisde ze haar restaurant naar Tel Aviv. Het doet me zeer voor Jeruzalem, zei ze. Aanvankelijk werd het geweld verbonden met de spanning rond de Tempelberg, een heilige plaats die bekend staat als de Al-Aqsa-moskee-omgeving voor moslims. Honderden nationalistische Joodse activisten brachten een bezoek aan deze locatie aan de vooravond van het Joodse nieuwjaar, waar Israël leeftijdsafhankelijke toegang instelde voor moslims, omdat onder de Palestijnen geruchten de ronde deden dat Israël van plan was om de status quo te doorbreken die Joden verbiedt te bidden op de Tempelberg. Israël ontkende deze beschuldigingen, maar er waren Palestijnse oproepen gedaan om deze plek te verdedigen, waarbij zogenaamde lone wolves, oftewel eenlingen, werden opgehitst. Steekpartijen, schietpartijen en aanvallen met auto's op Israëlische burgers en veiligheidstroepen hebben zich vanuit Jeruzalem uitgebreid tot de westelijke Jordaanoever en andere delen van Israël. Volgens de Israëlische Shin Bet, dat is de geheime dienst, was de meerderheid van de aanvallers jonge Palestijnen die handelden uit persoonlijke motieven of financiële nood. De minderheid, bleek uit onderzoek, werd gedreven door ideologische redenen. Tot dusver zijn 29 Israëli's, 2 Amerikanen, een Palestijn en een Eritrese gedood tijdens de Palestijnse aanvallen en zijn er aan Palestijnse zijde tenminste 180 slachtoffers gevallen. Israël zegt dat de meeste van de Palestijnen de dood vonden tijdens hun aanvallen, terwijl de rest om het leven kwam tijdens confrontaties met de Israëlische veiligheidsgroepen. Joodse activisten werden opnieuw aangemoedigd om pelgrimstochten te ondernemen naar de heilige plaats waar Pesach deze maand plaatsvindt en dat vergroot de angst voor nieuw geweld. Activistenleider Yehuda Glick, die een Palestijnse aanval overleefde en werd uitgesloten voor het bezoeken van de Tempelberg voor de periode van 1,5 jaar, hervatte vorige maand zijn bezoeken ondanks voortdurende bedreigingen. Er is maar weinig voor nodig, zegt Haggai Amon Snier, de Israëlische directeur van het Jerusalem Intercultural Center dat coexistentie bevordert. De islamitische autoriteit die de Al-Aqsa-moskee beheert, de WAKF, werkt nauw samen met de Israëlische politie en verwacht niet dat het tot geweld zal komen tijdens Pesach, volgens een moslimambtenaar. Terwijl de Israëlische leiders vaak verwijzen naar hun Jeruzalem als de eeuwige en onverdeelde hoofdstad van het land, voelt de stad vaak tot op het bot verdeeld. Israël veroverde Oost-Jeruzalem tijdens de oorlog in 1967 en voegde het gebied toe, en dat is nog steeds internationaal niet erkend. De Palestijnen claimen Oost-Jeruzalem, die de thuisbasis vormt voor meer dan 200.000 Palestijnen, als hun toekomstige hoofdstad. Palestijnen hebben vaak hun frustratie geuit over hoe Israël hen behandelt. Afgelopen herfst heeft Israël tijdelijke politiecontroleposten opgezet in Arabische wijken om aanvallen te voorkomen. Palestijnen zeggen dat de politie hen in Joodse wijken van de stad extra op het oog hebben en de gemeentelijke diensten in hun eigen buurt hen het gevoel geven ongewenst te zijn. De wanhoop is zo groot dat een groep van prominente voormalige Israëlische veiligheidsmensen een eenmalig maar ondenkbaar voorstel hebben gedaan om Jeruzalem opnieuw in te delen en de thans verbonden Arabische wijken los te koppelen van de rest van de stad. De Israëlische oppositiepartij van de Arbeid heeft onlangs haar steun uitgesproken voor deze visie, terwijl de nationalistische regering zich daartegen blijft verzetten, net als de Palestijnen. Zelfs Israëli's en Palestijnen die nou verbonden zijn, hebben zo hun voorbehouden. Danny Seideman, een Israëlische expert in Jeruzalem aangelegenheden en tevens voorvechter van Palestijnse rechten, zegt dat hij zijn 25-jarige dochter heeft verboden naar haar favoriete Hole in the Wall eetgelegenheid te gaan in een Arabisch deel van de oude stad van Jeruzalem. Fouad Abu Hamed, een Palestijnse eigenaar van de kliniek en tevens sociaal activist in Jeruzalem, zei dat hij zijn zoon heeft overgehaald om dit semester aan de Open Universiteit in de Joodse deel van de stad uit te stellen. Hij was bang dat de Israëlische politie hem op de korrel zou nemen omdat hij een Palestijn is. En zo zie je maar dat over en weer zo die angsten worden uitgesproken en beleden en tegelijkertijd er niet tot een oplossing wordt gekomen. Maar aan de andere kant, we weten wat Zacharia 2 zegt over die steen, die lastige steen. Bij het voorkomen van nieuwe terreur stuit Europa op terreur supercel. Nieuwe namen worden dagelijks toegevoegd aan de lijst van extremisten in verband met dodelijke aanvallen in België en Frankrijk, waarmee een enorm netwerk van islamitische staat wordt onthuld van Molenbeek naar Malmö in Zweden. Het aantal mensen dat verbonden is met het netwerk van IS en aanslagen pleegde in Brussel en Parijs loopt in de tientallen. Met een reeks nieuwe arrestaties tijdens het afgelopen weekend werd bevestigd dat het dodelijke bereik en de mogelijkheden van deze terreurcel zo groot zijn dat ze onopgemerkt door heel Europa bewegen in het criminele circuit. Van Molenbeek in België tot aan het Zweedse Malmö worden bijna dagelijks nieuwe namen toegevoegd aan de lijst van doorgewinterde terroristen, meelopers en stilzwijgende aanhangers van de cel die in Parijs 130 mensen hebben vermoord en in Brussel 32. Een achtergelaten computer die door een van de Brusselse zelfmoordterroristen in de prullenbak was gedumpt, bevatte niet alleen zijn testament, maar leverde ook informatie op, inclusief een geluidsfragment, waarop te horen is dat de cel haar orders direct ontving van een Franstalige extremist in Syrië, aldus een politieambtenaar die belast is met het onderzoek. Van 10 mannen is bekend dat ze direct betrokken zijn bij de aanslagen van 13 november in Parijs. Weer anderen hadden belangrijke logistieke rollen, zoals die, inclusief de bommenwerper, van logistiek manager, een persoon die op de uitkijk stond, voordat ze overgingen tot de aanval op 22 maart in Brussel. Maar in tegenstelling tot Parijs overleefden tenminste 2 mensen de aanslag en zijn levend in hechtenis genomen, inclusief Mohamed Abrini, die uit Molenbeek afkomstig is en wegrende van de internationale luchthaven van Brussel. Van hem bleek dat hij de man was wiens explosieven niet tot ontploffing gekomen waren. Maar onderzoekers vrezen dat de inspanningen van nu niet genoeg zijn om een nieuwe aanval af te wenden. Abdelhamid Abouat, een andere inwoner van Molenbeek die door zijn charisma veel jongeren aantrok in de buurt van Brussel omdat hij in Syrië met IS-extremisten had gevochten, zei voor zijn dood dat hij terugging naar Europa met een groep van 90 strijders uit Europa en het Midden-Oosten, aldus het getuigenverslag van een vrouw die de politie had getipt over zijn locatie. Patrick Skinner, een voormalige CIA-agent die nu met Soufan Group Safety Consultancy werkt, beschreef het netwerk van Brussel en Parijs als een supercel. De hoop was dat ze bij de aanslag in Parijs waren overleden, maar dat is natuurlijk niet waar, zei Skinner eerder in een interview met de AP, de Associated Press. Zij, de autoriteiten, wisten wie deze mensen waren. En toch zijn ze erin geslaagd om de eerste aanval in Parijs uit te voeren, die de ergste aanslag in Frankrijk is sinds de Tweede Wereldoorlog. En vervolgens konden ze, ondanks zeer strenge controles, de meest vreselijke aanslag in België sinds de Tweede Wereldoorlog uitvoeren. Dit is dus een zeer efficiënte cel. Normaal gesproken, zei Skinner, heeft een extremistische cel 6 tot 10 mensen die met elkaar verbonden zijn door reeds bestaande contacten. Dat maakt het erg moeilijk om het te ontmantelen. Je kunt niet zomaar als informant infiltreren in zijn groep om het simpele feit dat ze elkaar kennen. Zodat niemand die nieuw is er gewoon binnen kan wandelen, zei hij. Het is zo omvangrijk. Kijk naar de mensen die op de achtergrond werken. De logistiek, de mensen die worden verdacht. Je telt zomaar 50 mensen. Maar dat is niet een cel, dat is een terroristische groepering. Het was een groep die reeds vertrouwd was met het Europese rechtssysteem. Abrini was een kleine crimineel, al lang voordat zijn jongere broer in Syrië in 2014 werd vermoord. Beide Abdeslam-broeders hadden ook diverse aanvaringen met de sterke arm en Brahim had een tijdje doorgebracht in de gevangenis voor het stelen van Belgische identiteitskaarten. En dat kreeg tegen de achtergrond van het feit dat veel leden van de IS een vals paspoort hebben, een heel nieuwe betekenis. En de nicht van een van de terroristen die op 18 november met hem is overleden, had hem aan een schuilplaats geholpen, maar stond zelf onder toezicht wegens een onderzoek in de zaak met verdovende middelen. Tegelijk waren haar banden met de man, die al gezocht werd voor terroristische aanslagen, volslagen onbekend bij de Franse onderzoekers. De man die gearresteerd was voor het huren van een appartement in Saint-Denis, was al bij verstek veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor het per ongeluk doodschieten van de man die hij in het telefoongesprek beschreef als zijn beste vriend. De Belgische broers die zichzelf opbliezen op 22 maart waren daders van gewelddadige criminaliteit. Net als 2 verdachten die banden hadden met Zweden, waarvan dit weekend de een werd gedood en de ander werd gevangen. De laatste naam die boven kwam drijven is die van Osama Krayem, een crimineel uit Malmö, Zweden, voordat hij vertrok naar Syrië. Krayem was het perfecte slachtoffer van radicalisering. Geen werk, geen toekomst, geen geld, zei Mohamed Korshid, die een programma leidt in de wijk Rosengard om immigranten te helpen om te integreren in de Zweedse maatschappij. Het is een wijk met een eigen overeenkomst met Molenbeek en heeft bewezen vruchtbare bodem te zijn voor het verwerven van moslim-extremisten. Vorige week maandag heb ik het nog gehad over een Joodse lerares die op aanraden van haar directeur ontslag moest nemen in verband met de haat tegen haar van zowel Zweedse als Arabische leerlingen. Krayem, die net als Abrini ervan wordt verdacht dat hij op 22 maart de zelfmoordterrorist begeleidde, werd afgelopen vrijdag gearresteerd. Hij reisde met Salah Abdeslam door Ulm in Duitsland op een van Abdeslams vele reizen om extremisten te installeren voor aanslagen, aldus de autoriteiten. Stéphane Berthomet, een voormalige Franse terroristenbestrijder, die nu als schrijver werkt en als veiligheidsadviseur in Canada, zei dat de arrestatie van meerdere belangrijke kopstukken cruciaal zal zijn. Als er verklaringen van een handlanger zijn, dan kunt u ze gebruiken om te confronteren en om zo vooruitgang te boeken bij het verhoren met andere verdachten, zei hij in een interview vlak voordat de arrestatie van Abrini plaatsvond op vrijdag en daarmee in het nieuws kwam. De hoop is natuurlijk dat alles wat de verdachten zeggen bijdraagt aan het openbaren van het netwerk dat met de dag lijkt te groeien, dan dat het uiteen zal knallen. Er is niet één persoon op vrije voeten, er zijn tientallen op vrije voeten. Dat is de realiteit, zei Berthomet. De realiteit is dat we te maken hebben met groepen die slecht zichtbaar zijn, waarvan we de organisatie en de ontwikkeling niet hebben kunnen analyseren, omdat we ons jarenlang hebben gericht op terugdringing. Informatie werd gretig verzameld, maar zonder dat daar echte analyses uit werden gehaald. Ik vind het nog te vroeg om hier gelijk al bijbels conclusies uit te trekken. Aan de andere kant zijn het wel ontwikkelingen die passen in het eindtijdscenario wat Yeshua heeft al voordat hij terugkomt. We hebben het natuurlijk wel gelezen over oorlogen, geruchten van oorlogen, natuurrampen. Nou, je hoeft maar om je heen te kijken en er gebeurt van alles in de wereld. Maar laten we vooral bidden dat de komst van Yeshua spoedig zal zijn, ook voor zijn volk Israël. Israëls ambassadeur in de Verenigde Staten leest presidentskandidaat Sanders de les. De Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten, Ron Dermer, voegde zich op zondagavond bij het gezelschap dat de democratische presidentskandidaat Senator Bernie Sanders berispte voor het opblazen van het aantal Palestijnse burgerslachtoffers tijdens de Israëlische aanval Operation Protective Edge in de zomer van 2014. Hoewel die cijfers deels zijn gecorrigeerd, blijft de bewering staan dat Israël met disproportioneel geweld gehandeld heeft, zei de ambassadeur. Die bewering is net zo smadelijk als de bewering dat Israël 10.000 onschuldige burgers doodde. Israël heeft niet met disproportioneel geweld gehandeld in onze oorlog met Gaza. De ambassadeur maakte zijn opmerkingen tijdens een toespraak op het jaarlijkse gala van het Committee Accuracy in Middle East Reporting in Amerika, CAMERA, die werd gehouden met Chelsea Piers in New York City. Nou, u begrijpt wel dat dit om een organisatie gaat die nauwgezet de berichtgevingen over het Midden-Oosten in Amerika in de gaten houdt. De ambassadeur zei ook dat, hoewel Israël een spervuur onderging van raketaanvallen vanuit Gaza door Hamas, voorafgaand aan en tijdens de oorlog, Israël alles in het werk heeft gesteld om Palestijnse burgers buitenschot te houden. Israël heeft vastgehouden aan haar waarden die op geen enkele wijze navolging zouden hebben gevonden bij een volk dat op dergelijke wijze wordt bedreigd in haar bestaan. De ambassadeur vertelde het publiek, in plaats van Israël te belasten, zou de internationale gemeenschap, en zeker degene die deze leidt, Israël moeten eren voor wat ze heeft gedaan. In het licht van eerdere opmerkingen deze week hebben 67 van onze soldaten de ultieme prijs betaald in deze oorlog, juist omdat ons leger niet op de manier heeft gehandeld waarvan ze nu wordt beschuldigd. Ik ben van mening dat de IDF de Nobelprijs voor de Vrede verdient, voor de manier waarop zij heeft gehandeld tijdens de oorlog in Gaza. De ambassadeur richtte zijn pijlen op de opmerkingen van Sanders tijdens diens ontmoeting met de hoofdredactie van de New York Daily News afgelopen maandag. Tijdens het interview beschuldigde Sanders Israël van disproportioneel geweld tijdens de oorlog tussen Israël en terroristische heersers in Gaza, de Hamas, die inmiddels heeft geleid tot de dood van meer dan 10.000 onschuldige slachtoffers. Kan iemand me even helpen, omdat ik me de aantallen niet herinner? Maar volgens mij zijn er meer dan 10.000 onschuldige mensen gedood in Gaza. Klopt dat een beetje? Zei Saunders. Volgens het Bureau voor Coördinatie van Humanitaire Zaken, OCHA, van de Verenigde Naties, was het aantal burgerslachtoffers 1423 in de Gazastrook in de oorlog van 2014. Terwijl de heersers van Hamas in Gaza een vergelijkbaar aantal noemden van 1462. Heel wat anders dan 10.000. De Israëlische regering heeft in zijn eigen rapportage gesteld dat er 2125 Palestijnen in de oorlog om het leven zijn gekomen. Waarvan zeker 44% van de dodelijke slachtoffers werd aangemeld als gewapende leden van Hamas en andere terroristische organisaties. Een aantal belangrijke Joodse organisaties heeft sterk afkeurend gereageerd op Saunders voor zijn vermelding van sterk overdreven cijfers. En de minister van Israëlische Immigratie en Opnamedienst en van Jeruzalemzaken, Zeev Elkin, beschreef de aantallen van Saunders als idioot. Zoals gemeld door The Allgemeiner heeft het campagnebureau van Saunders snel gereageerd met een verklaring waarin werd aangegeven dat ze verontwaardigd zijn over het verdraaien van de feiten en dat Saunders, nog onzeker over het juiste aantal, het idee had dat het getal van onschuldige slachtoffers 10.000 moest zijn, maar dat hij zich direct liet corrigeren door een redacteur van de Daily News. Terwijl Saunders vrijdagochtend werd geïnterviewd op de nieuwszender MSNBC, herhaalde hij op het eerder genoemde en verkeerde aantal. Hoewel dat deze keer minder werd opgeblazen, zoals de Times of Israel meldde. Hoewel erkend dat hij niet het aantal exact wist toen hij met de Daily News sprak, zei Saunders dat volgens de Verenigde Naties er meer dan 2000 burgers werden gedood in de oorlog. Toen hij op zondag werd geïnterviewd door Jake Tapper van CNN, had Saunders de statistieken voor de derde keer op rij bij het verkeerde eind, want, zo zei hij, ik geloof dat het getal 2100 was. Nou, als je voor de derde keer op rij je getallen niet kunt onthouden, dan moet je je afvragen uit welke bron deze presidentskandidaat voor de Verenigde Staten put. Ik hou het erop dat hij te raden gaat bij de vader van de leugen. En dat gezegd hebbend voeg ik er nog aan toe dat Israël, en dan met name Jeruzalem, een lastige steen wordt voor de Verenigde Staten als die kiezers het erover eens worden dat hij de meest geschikte presidentskandidaat is. We lezen over deze lastige steen in Zacharia 12. En van Amerika naar muziek, hier is Cultural Exchange en Psalm 2. Waarom boeden de volkeren? Rage and the people plot in vain. The kings of the earth have set themselves and their rulers plan together against the Lord and his anointed. And they say, let us break these chains in pieces, cast away the cords that bind us. In heaven lies, he will answer in his wrath and distress them in his anger. And blessed are those who put their trust in him. Blessed are those who put their trust in him. Blessed are those put their trust in him, their trust in him. So I will tell of his decree, as the Lord has said to me, today you are my only son. blessed are those who put their trust in Him. Blessed are those who put their trust in Him. Blessed are those who put their trust in Him. Their trust in Him. Is het mooie Cultural Exchange en Psalm 2. Waarom voeden de heidenvolkeren? Nou, wij weten het, want zij keren zich tegen de God van Israël. Ik heb wat gemengde gevoelens bij het volgende bericht, maar het is wat het is. Eerste Arabische adjunct-inspecteur van politie. De minister van Binnenlandse Veiligheid Gilad Erdan van Likud en politieinspecteur Roni Al-Sheikh hebben woensdag de Arabische politieofficier Jamal Hakrouch van 59 jaar benoemd tot adjunct-inspecteur van politie. Hakrouch is daardoor de moslim met de hoogste rang ooit bij de Israëlische politie. In zijn nieuwe functie krijgt hij de taak om te zorgen voor het beter functioneren van de politie bij de Arabische bevolking van het land. Deze bevolkingsgroep heeft niet zoveel vertrouwen in de politie, omdat veel van de Israëlische Arabieren, die een vijfde deel van de bevolking vormen, zich gediscrimineerd en gestigmatiseerd voelen en de politie vaak als een bedreiging zien waarover ze gemengde gevoelens hebben. Israëlische Arabieren zijn over het algemeen een armer deel van de bevolking en minder opgeleid dan de Joden. Het ineffectieve optreden van de politie in de Arabische gemeenschappen, waar op veel plaatsen een ongebreidelde misdaad heerst waar de politie geen aandacht aan schenkt, doet de spanningen verder stijgen. Men klaagt dat de politie onverschillig staat tegenover Arabische criminaliteit, zolang de Joodse bevolking er niet door wordt getroffen. Door de benoeming van Hakrouch en de goedkeuring door het kabinet van het plan om de wetshandhaving in de Arabische gebieden geleidelijk te verbeteren, hoopt men nu dit beeld te kunnen veranderen. In de loop van de komende 5 jaar moeten meer politiebureaus worden ingericht en honderden politieagenten worden aangesteld om in de Arabische plaatsen te dienen. Hakrouch straalde toen hij zijn nieuwe rang in ontvangst nam in het volledige bezette auditorium van het hoofdbureau van politie in Tel Aviv. Bij de aanwezigen waren ook veel Arabische dorpshoofden die hun traditionele hoofddoek droegen. Omringd door zijn familie omhelsde hij minister Erdan en politieinspecteur Al-Sheikh en het publiek applaudisseerde. Waarvan acte? De IDF overweegt het kopen van drones voor kleine Israëlische aanvallen. De Rotem UAV, zoals deze drone heet, kan door 1 persoon worden gedragen en is gemakkelijk te bedienen via een radiografische afstandsbediening. Deze werkt ook door ramen en deuren van huizen of gebouwen heen. Hij kan daarom breed worden ingezet, terwijl het zijn doel vindt via ingevoerde coördinaten of via de afstandsbediening. Daarna duikt het naar beneden en laat zijn lading vallen in de vorm van granaten of andere explosieven. Tijdens de persconferentie waar de Israel Aerospace Industries een aantal van haar onbemande producten liet zien, zei een van de leidinggevenden dat het leger geïnteresseerd is in haar Rotem drone. De drone kan, naast een paar granaten, ook een kernkop vervoeren of een camera voor verkenningsdoeleinden. Ontworpen als tactisch systeem als ondersteuning in de strijd die door grondtroepen wordt uitgevoerd, kan de drone met 4 propellers in elkaar worden geklapt tot een compact formaat, waardoor 1 soldaat 2 van deze drones kan vervoeren in 1 rugzak. Het elektrisch aangedreven apparaat wordt bestuurd door een tablet en kan snel worden opgebouwd en ingezet. Het kleine formaat maakt het mogelijk om door deuren of ramen te vliegen van gebouwen. Het kan ook blijven zweven in een bepaalde omgeving tot het klaar is voor de aanval en duikt dan naar het doelwit. De aanval kan op ieder moment door de bestuurder worden afgebroken om de drone terug te laten keren. Een militair bron bevestigt inderdaad de interesse voor de drone, maar merkte op dat er nog geen concreet plan is voor de aanschaf van drones die per stuk toch al gauw enkele tienduizenden dollars kosten. Volgens een verslag dat in februari op de website van Defensie werd gepubliceerd, weegt de Rotem slechts 4,5 kilo en beschikt over sensoren waardoor hij dag en nacht kan worden ingezet. Het kan gedurende maximaal 30 minuten in een bepaald doelgebied zweven en een explosief dragen van 450 gram. De leidinggevende die niet met name in het rapport werd genoemd, vertelde ook dat andere legers de drone al hebben gekocht, hoewel hij niet heeft vermeld welke dat zijn. De leidinggevende weigerde overigens commentaar te geven op een bericht dat vorige week het Azerbeidzjaanse leger een in Israël gemaakte drone had gebruikt om een Armeens konvooi aan te vallen tijdens recente botsingen in de regio Nagorno-Karabakh. Een woordvoerder van het Armeense ministerie van Defensie zei op zijn Facebookpagina dat het Azerbeidzjaanse leger gebruik had gemaakt van de Israëlische Harop-drone. De Harop is klein genoeg om te kunnen vliegen in vijandelijke gebieden zonder gedetecteerd te worden en vindt zijn doel via radar of radiofrequenties, maar ook door de radiografische afstandsbediening. En zo hebben we op de valreep nog tijd voor 1 stuk muziek. Hier is Jordan Elias en Hear O Israel. Like a shade. prachtige muziek van Jordan Elias, Hear O Israel. Oftewel Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, de Heer onze God is één. Uit Deuteronomium 6 vers 4. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Frontline Israël. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Ik wens u God zegen en bovenal zijn shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.